muulizaji anasema barakallahu fikum sheikh, alama ala sihhatikum liman yabiu kutuba ahli bid'ah wa ashrafu, yani hivi nasema zenu kwa yule aliyeuza vitabu vya ahli bid'ah na ashrafu zao. Hivi kuna ashrafu mpaka sasa? Hivi kuna kanda mpaka sasa? Kwa kutumia kanda, kanda zile za kasi ziko au CD mpaka leo bado ziko? Yani kwamba ziko. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwenye kitabu chake, wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu ala alithmi waludwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Wa ta'awanu ala albirri wattaqwa, nasaidianeni pia kutenda wema, nasaidianeni katika taqwa. Masala ya birri, albirri, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusu jambo hili, akaeleza albirru husnul khuluq, tabia njema. Ta'awanu ala albirri, kiwa tabia njema au kwa maana yote pana ya albirri. Pia saidianeni katika taqwa, kusaidiana katika kutekeleza mambo ya khairi na mambo ambayo yanampa mtu taqwa, kumwogopa na kumcha Allah jalla wa ala. Sayyidina katika hayo, miongoni mwa hayo ni nashru al-ilmi sahih, nashru al-ilmi sahih, kuitawanya na kuieneza ilmu iliyo sahihi katika mambo mema, katika mambo ya takwa, kusaidiana katika jambo la kheri, kwa sababu ad-dallu ala al-khairi kafa'ilihi, mwenye kufahamisha jambo la kheri kama alilitenda. Kwa watu wasaidiane katika haya, wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan, wala msisaidiane ya madhambi na uadui. Kwa jambo lolote la madhambi usitie msaada wako hapo, wala jambo lolote linalosababisha uadui na kutuka mpaka usisaidiane hapo. Na hakuna jambo baya kabisa kama mabaya baada ya shirki billahi kama al-bid'ah. Kwa tarwiji ahli al-bid'ah wa bid'atihim, kuwatangaza watu wa bid'a na kuitangaza soko lao na bid'a zao katika mambo ya madhara. Wajua kwamba huyu ni mzushi, waeneza kama ashrafu zake au umetumiwa au ndio yake ukaeneza jambo lifai. Ule upotofu aliofanya pale ukiutangaza, na wewe unapata nasibu kwa sababu umeshiriki, umesaidiana katika madhambi, umetoa msaada wao katika madhambi. Wewe ndio ulifanya shida, singepata yule ila wewe ulieleza. Sasa hivi tunazungumza zaidi masala ya tawanya makalati na audio kupita hii mitandao, mambo ya kasi yatashika na wakati, ndio vitu vipesi zaidi, sababu kasi tukisema kwa ituma leo mtu yuko Ulaya imfikie, itamfikia baada ya siku ngapi au masaa ngapi kwa DHL mathalan. Tumia muda, lakini mathalan sasa hivi umepata audio maqta'u sautiyo ya shekhe fulani, utaka kumtumia mtu uko Europe, utatumia siku ngapi? Hapo hapo tab ishamfikia, majlisi haijaisha hapa tayari ishamfikia. Kwa hiyo wasaili za tawasul sasa hivi ni kwa nyepesi sana. Sasa intabih, usieneze maqalat kadhalika aswat maqatu as-sautiyya za watu wa bid'a au watu waovu, usieneze kwa watu leo utakuwa mshiriki katika hayo. Sema watu wa bid'a na kila ambaye amepinga katika njia ya haki, wala usiwe nasihi watu kumsikiliza, msikilize ana maneno mazuri huyo, kwa sababu siku zote nafsi zilivyo, mtu akimsikiliza mtu hata kama ni mtu muovu, ikamnata katika moyo wake, natokea kumpenda, basi ni ngumu kumchelewa. Na siku zote mtu akimpenda mtu, basi ghaliba inakuwa mkubali kila anachosema, na atatafuta kila njia ya udhuru, ampe udhuru yule, kwamba lakini wajua pale hakukusudia hivyo, wajua kwamba mara yule amepinda na maneno yake kadha wa kadha wa kadha, yaonyesha kwamba hiyo iko sawa. Kwani watu wafuta na zaidi katika jambo gani? Katika njia hiyo bwana, kwa sababu mtu tayari kashatoa moyo wake amemkabidhi shekhe wake. Kwa hata yale makosa yeye atafuta udhu. Akikaa pembeni atamsema ahsan shekhe bana huyu bana yuko hivi na hivi na hivi haya mambo si sawa na mimi. Atamkosoa yeye. Lakini akitokea shekhe mwingine akimkosoa yule kwa lile lile alilosema yeye atamtetea. Sio hivyo, wajua wewe hivi na hivi, mbona wewe hivi na hivi? Ndio watu walivyo. Lakini wao wakikaa umsema shekhe. Kama kuna utaje kuzungumza siku moja kuna shekhe mmoja, kuna mtu mmoja nilikuwa nikimuuliza yeye, mbona nyinyi mwajua kuna shekhe wenu afanya hivi, afanya hivi, afanya hivi katika mambo ya kimakosa? Na nyinyi mwajua kama msengenya. Sasa ni kweli. Sasa mtafaulu vipi nyinyi na shekhe wenu kwa namna hiyo? Au unaona kwamba dawa itafanikiwa kwa hivyo mnakwenda? Sema ah, wajua yule usichotarajia hivi karibuni atakufa. Kwa akifa sasa ndio kukutaja hapa siku moja, kuna test yake itakuja kama bayani kama siku 4-5 hadi kueleza. Akifa yule sasa ujue ndio mambo yatakaa vizuri pale. Pale atakaa fulani na pale atakaa pale fulani. Wajua sasa hivi ule umri wake umekwenda mwenyewe na maradhi. Allahu musta'an. Tarajia Sheikh afya ndio Uislamu ndio mbele sasa. Wewe haifai na mkuu na shida kitu. Naam. Usipiki wewe, mpe mic aseme shaka. Naam. Bwana mazungumzo ambayo yamejiri jana na leo kwa wale ambao wamezunguka. Jamani sasa. Nina swali. Yaani rai na naomba. Ilikuwa tatizo swali. Mwanafunzi kama mwanafunzi ambaye alisoma hadisara. Yaani akajuani kama kuwa na kuhamisa kuwa mji ya salafia ni wakati gani nisugini kwa chanzo, lakini katika upande wa rai kwa mara hii kwenye mtabu wa sala maalumu kuendesha kwa upande wa kitabu cha wanaume kadhalika na wanawake ikiwezekana ni mfululizo lakini kingine ambacho nakiomba kutokana na tabia mbaya ya baadhi ya wanafamilia wake zao, mtu ya baadhi ya watu hao kusema vibaya dawa safia pamoja kuwa ni wanafunzi soma, lakini kutokana na tabia mbaya za wazazi zao wanakana kwamba salafi wote ni wapo wako namna hiyo, wanakana kupisa mipaka kwa kutoa misaada. Sasa mtukiomba hapa na saa kwa au kupi kadhalika na saa kwa wanawake, lakini pia swali hapa hapa mwanamke kama huyu ambaye imempelekea kuyasema hayo kwa sababu ya mumewe kwamba ana tabia mbaya, mume atashiriki kupata dhambi kwa yale ambayo mke amshughuliza, familia ni chanzo, lakini mke je, naye atapata dhambi kwa yale ambayo mke kuzungumza? Kwa kwamba anasaha kwa hapa mke swali. Sawa sawa, barakallahu fik. Kwa swali na rai kuomba nasaha hiyo Abul Ali kama nilimsikia ametoa, ameuliza swali. Hili swali labda tuleke utaratibu tuje tumejibu mara nyingine. Ni vitu gani mtu akivifanya atahesabika ametoka nje ya dawa salafia? Nasema hivi kwa sababu muda ushakwenda kidogo. Na hili ni jambo muhimu sana kujua. Sasa labda tujalie katika huu mfululizo tunaokwenda nao, yawe katika mambo tutakayozungumzia ni vitu vitakavyomtoa mtu katika dawa hii. Tujalie kama ni siku yake nzima, kama ni siku mbili, tumezungumza jambo hili. Hili ni jambo la kwanza. Leo haitawezekana kuzungumza kwa sababu ya wakati. Ni saa mbili na robo sasa. Tumesomesha. Ama kuhusiana na mapendekezo yake au rai yake kuhusu kusomeshwa baada hii, basi tulifanyia kazi. Ikiwezekana tusome kitabu cha Sheikh Abdullah al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jambo hili tu, lakini si leo wala si kesho. Kwanza tuseme tu ya maelezo, alafu tukianza darusi zetu, siku maalum ya kusoma kitabu hiki wetu, yani kama tunasoma tafsiri, tunasoma hadithi, tunasoma tauhid, tunasoma mengineyo, basi tusome na somo hili maalum, kitabu maalum tusome kwa mwanzo mpaka mwisho. Hii ni rai nzuri na tunaikubali. Hili ni kwa wanawake na kwa wanaume. Ama kuhusu nasaha za hawa ndugu zetu na namna wanavyoishi na familia zao na wake zao, haya ni katika matatizo makubwa ambayo yanatukabili sisi kama jamii yetu. Bado watu wengi hawajatakhallaq na akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yao na familia zao. Kwa hiyo kuna hitaji la saha za muda mrefu na imara kwa mara katika hiyo. Lakini kwa ufupi ni kwamba unapomsababishia mtu jambo, wachilia mke wako, unapozungumza jambo lolote ambalo litasababisha kutukanwa Allah na mtume wake, wewe ndio unasababisha, basi wewe una kisti katika madhambi. Nadhani nitakuwa nimesema kama inavyosema kwa na tumesoma sisi aya hii katika suratul an'am kwa darasa Ramadhani iliyopita. Nani anakumbuka aya hii? Mmoja ilikuwa kwa darasa Ramadhani aya sawa. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فيسبوا في المضارع منسوب امر مره وجوبا بعد فاس كما قال الله فكان قوم يسبون فيسبوا الله لا يسب يسب لا اسمع عدل اسمع عدل عدل لازم عدل ايه قراني ها لا تسيش وقت يجي لا وقت مش وقت وين يا ماي هو مراجع القران لو مرودي بما انا بدي تسيس لا لا مين خذيت ها بفتح العين عدوا بغير علم هم كثير لا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم مسيوتكانه ولي ambao wanaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala ili wasije wakamtukana Allah pasla ilmu mkawatukana miungu yao. Alafu ikawa ni sababu ya kuwatukania Mungu wenu, kuabudu wenu Allah subhanahu wa ta'ala. kutoka hapo kujibu swali sasa. Hiyo ikiwa ni kafiri umemsababishia hivyo, ndio yeye apata dhambi. Kadhalika wewe umtukana mtu, umtukania mtu baba yake au mama yake. Baba yako kadha. Ndio huyu ndio wewe baba yako kadha. Mtume sala amemuita huyu kwamba ni mtu aliyemtukana, aliyotukana, anawalaani wazazi wake na kuwatukana wazazi wake. Kwa nini? Kwa sababu yasubu aba rajul fa yasubu abahu. Yeye anamtukania mtu baba yake, kisha na yeye atukaniwa baba yake. Atakuwa amemtukana baba yake na amemlaani baba yake. Basi hivyo hivyo ukamsababishia mtu aitukane da'wa kwa sababu ya tabia zako na maneno yako, utapata nasibu katika hilo ikiwa umelifanya hivyo. Lakini yule kama atakuwa amefanya hivyo kwa ukorofi wake tu, huyo mtu uliyemuoa ni mtu apenda kutukana tu, huyo mke uliyemuoa ni mtu apenda kulalamika tu, wala hakuna lolote lilomsababishia, au pengine mliosababishana mingine kabisa ya uhusiano na mambo hayo, yeye akaanza kutukana dawa salafia, kutukana watu wake, mashehe zake, kwa yote hii kwanza kadha, kwa sababu kafanya yule mtu mmoja tu, hiyo si sawa. Kama ubakhili umenyimwa pesa na mume wako, basi ni mumeo. Mbona watukana watu mtaa mzima? Watu wote mtauma bakhili tu, wanga wote hawa watukana watu. Mbona kwa sababu sasa leo umekosea na wewe mume wako? Sasa hii tabia kwanza ya mambo haya ni usul khuluq. Vijana wengi sasa wako nayo. Kwa vijana wengi kwa sababu wale takhalluq na akhlaq. Wengine usoma lakini ana shida na kaswa na ahli yake. Na hadithi hizi soma kwa ile kaifaji, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Asoma hivi lakini hamna kitu. Sasa hii ni tabu. Hii ni tabu. Lakini hawa wanawake watakana wasimame kwenye uwajibu. Ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Enyi ambao mmeamini, kueni ni wenye kusimama kwa ajili ya Allah kusimamia uadilifu. Kuna mashahidi wenye kusimamia uadilifu. Na wala isiwapelekeni nyinyi burdha kwa watu fulani. Kuwachukia watu fulani mkawa hamfanyi uadilifu sasa. Kwa sababu unachuki tu na watu fulani. Na kuna watu wako namna hiyo. Akishamchukia mtu, basi. Burdha na dhulma ya hali ya juu itaileta pale. Hana uadilifu katika hiyo. Kwa hiyo hili jambo utajua mtu ajikushe nalo. Awe ni mwanamume au mwanamke. Lakini wallahi katika vitu ambavyo vinawasumbua wanawake katika majumba yao ni tabia mbaya za wanaume. Wanaume kuwa na tabia mbaya. Kauli, vitendo, hawana kauli za kirafiki katika nyumba zao. Amri kama vile kwenye kambi ya jeshi pale mke wake. Hivi, hakuna msikilizaji. Sawa, kweli wewe ndio kiongozi katika familia, wewe ndio baba. Huyu mwanamke pingine hivyo wewe ulimchagua kwa sababu ya kitu fulani. Ulivitazama vitu, si anavyo. Lakini yeye hivi anacho. Pambana nacho tukae sawa na sisi. Unielewa? Kuna watu wachagua wala hajui hata kama mwanamke mpe. Haya huyo sasa. Wao kama kitu fulani mathala. Kama karatasi. Haya huyo na yeye huko. Hakuna yeye wako. Tabia zake ni zile upe safi. Wewe umejichagulia wewe mwenyewe. Haya sasa pambana nayo jambo hilo kidogo kidogo, dawa fanye. Na pengine mtu akipata mwanamke mtaratibu mzuri au ni mzuri, yeye mwenye tabia yake ni mbaya, mchoro kama bubu kila siku maneno maneno bomba bomba na nini, basi anungunika tu sisi kwa sisi. Kuna watu wa tabia hizo, kuna nje msafi tu hana neno, lakini ngoja bubu basi. Sasa hivi sivyo, si sawa. Haya ni maneno yanayotakana kanibiwe, yasemwe wala hata minasaba ya ndoa wala tusunze mambo mengine. Hili ni jambo kubwa la kulizungumza, akhlaq. Waashiruhunna bil ma'ruf. Lakini kuna wanawake nao hawana shukurani, ile pia ndio ndipo pengine wewe hujua hilo, ulidanganywa kuna hivi na hivi na hivi utaingia. Lakini mwanamke ni tofauti na vile ulivyosikia. Masala kuli hali, masala kuoa ni kama vile mtu ameingiza mkono kwenye giza hili. Unaweza ukapata ukapata. Hivi ni mwanamke. Ndio maana unataka kufanya istikhara. Kama ni kheri Allah akupe, na kama ni shari Allah akuepushie. Lakini nafsi yako zina mimi huyu huyu, hapo ni istikhara wala nini? Utaona kuchambua mbele ya safari. Hayo basi. Haya, acha tusirefushe muda sana, yatosha kuzungumza. Tutaendelea kuendelea mara nyingine insha Allah. Kesho ni siku ya Ijumaa, ndio tusabti tutakuwa na darasa. Kwa insha Allah tutaendelea kuendelea mara nyingine hapa tulipoishia. Wewe kama utakuuliza lakini muda ushaisha. Haya, subhanakallahumma wa bihamdika, shukran.